чи то пак Всесвіт на нього мчить. Зі швидкістю, яка, судячи з руху астрономічних об'єктів назустріч, значно перевищує швидкість світла. Хоча це, відповідно до законів фізики, неможливо. Артем долав за одну мить сотні мільйонів світлових років, залишаючи позаду рідний чумацький шлях і минаючи чужі галактики. Він чув на своїх космологічних читаннях, що насправді космос не є площинним, що простір і, відповідно, час у космосі викривлюються. Справді, упевнився Артем, космос нагадує пожмаканий і хаотично закручений шматок матерії. Однак всередині цього зіжмаканого простору є тунелі, якими можна значно скоротити шлях до мети, на досягнення якої потрібні були б більйони світлових років. І летіти в цьому тунелі приємно, адже все навколо видно, як у кіно. Простір, що розширюється, намагається випрямити ту зіжмакану матерію. Вона надувається, вигинається, проте нерівномірно в різних місцях по-різному. Між астрономічними об'єктами пролягала порожнинна темрява. Однак це була не просто темрява. Це було якесь чорнило, старе загусле, чорне чорнило, чорна матерія, антиматерія. У вухах лунав різкий свист, стояло довге відлуння від удару у величезний дзвін. Чулося скриготіння, ніби гальмував гігантський поїзд. «Тримайся добре, у нас мало часу!» – долинав здаля переривчастий голос Серафима. Артем бачив, як просто на нього летять маленькі сяючі крапочки. Як вони на очах збільшуються і перетворюються на величезні астрономічні об'єкти, що хаотично рухаються, час від часу зіштовхуючись і розлітаючись в різнобіч. «Керуй вівтарем!» – командував Серафим. І Артем зрозумів, що, виявляється, поручні, за які він тримається, це таки вівтар. Місце, де відбувається контакт з Богом або Божественним. Отже, він таки не помилився. Це був абсолютний вівтар. Поручні були нерухомі, тому він, віддавшись своєму гірськолижному інстинкту, спробував розвернути тіло, аби змінити курс польоту. І відчув, що йому вдалося вплинути на траєкторію руху, обігнути величезний астрономічний об'єкт, який перед тим загрозливо насувався на нього. «Серафиме, де Бог?» – закричав Артем. Це було дуже важко, як буває уві сні, коли хочеш крикнути, але не можеш. Здається, Серафим не почув його. Артем набрав повітря в легені і з зусиллям виштовхнув із себе запитання ще раз: «Де Бог?» І почув відповідь переривчасте: «Дивись уперед!» Артем побачив далеко попереду те, про що він читав, про що він слухав, про що він думав, що він уявляв собі сотні разів. Це була вона – чорна діра. Ця субстанція, що пожирала і відтворювала усе суще. Отже, він досягнув тієї точки, де розширений до неможливості простір потрапляє в пастку. Він побачив, як навколо чорної діри грають неймовірні кольори. Вогненно-помаранчеві, вогненно-білі, жовто-червоні, бузково-сині, фіолетово-сірі язики барв були розмазані, як на палітрі. Це було справді божественне видовище. Він бачить це на власні очі. Він особисто спостерігає, як це відбувається, як у цю пащеку летить якась галактика, а можливо не одна галактика, а увесь Всесвіт, разом з усіма зірками, планетами, купою всякого іншого космічного трешу. Треш – сміття, того, що досі не отримало імену астрономів, разом з чорною анонімною матерією. А пащека чорної діри тим часом стискається, стає все меншою, меншою, а різнобарвний потік спіраллю в'ється над нею, аби потім бути засмоктаним. Артем розвернувся, щоб змінити ракурс, побачити чорну діру згори, і його шокувала картина, яка перед ним відкрилася. Це нагадувало дзигу із величезною віссю. Ні, не на дзигу, а на дервіша, який крутиться, розкинувши руки з усіма його різнокольоровими спідницями, які то піднімаються угору, то опускаються, то розкидають веселку кольорів, то сходяться в якийсь один колір, але все одно вісь залишається. Це дервішеве тіло. «Де Бог?» – закричав Артем знову і знову, не почувши відповіді. Він спробував ще раз розвернутись і зміняти кут зору. Маленька, при цьому могутня чорна діра продовжувала всмоктувати в себе всесвіт.